casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad oo suuratu lmunaafiquun ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay falleexaynta munaafiqiintii ilaahay uu falleexeeyey oo sirtoodii uu kashifay, rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uuga waramay ayaa alla noo soo sheegay. nimanka noocaasa xagga adduunyada sida ay ka yihiin ayaa ilaahay nooga soo waramay inay dadka xagga markii la fiirso dadka ay ugu adduunyo fiican yihiin, hase yeeshee wax iimaana iyo wax faa'iida aysan lahayn baa ilaahay nooga soo waramay. ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu ku dhahay, haddii aad aragto nimankaas munaafiqiinta waxaa ku cajab gelinaayay, jirkooda ayaa ku cajab gelinaayay jamaalka ay qabaan. hadday hadal ku qowlaanna warkooda waa degaysanaysaa, fasaaxada iyo balaaqada ku jirta waa inay lamid yihiin oo dhahay ilaahay faham la-aanta oysan diinta waxba ka fahmaynin, qoryo oo waaweyn oo derbi lagu siiriyo oo kaleentood wey dhahay ilaahay. haddana ictiqaad xumada ay qabaan waxau dhahay alle subxaanahu watacaala waxay u malaynayaan sayxa kasta oo yeerta oo ciidanka loo naadiyo ama sabaadi la haybaariyo inay ayaga dushooda tahay, maxaa yeele qalbigooda ayaa waxaa ku jira argagax oo waxay ka baqayaan in wax dhiigooda baneeya uu soo dego. alla markaas rasuulkiisa wuxuu ku dhahay hum kuwaasu alcaduwa, cadow wey u dhay ilaahay, munaafiqiintu waa cadowga islaamka, faxdarum ka digteenaabu u dhay ilaahay, oo iska ilaali inaysan sirtaada aysan u kashifin mushrikiinta kufaarta. allah halaaga u dhahay ilaahay ana kayfa sidee baa yu'fakuuna loo iyaayaha u dhay ilaahay. ilaahay haddana wuxuu noogaga warramayaa markii la yidhaahdo kaalaya oo markaasi rasuulka u taga dimi dhaaf ilaahay idin weydiiyey, dembigan aad gasheen kibirka ay ka qaadayaan iyo siday xaqa uga santaagayaan ayaa alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, waidaa wasiyii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya markii loo dhaho. waxaa la wariyaa la yidhi markii aayadihii ayaga falleexaynaaya ay soo degeen iyo beentoodii ayaa waxaa u yimid dad qaraabadooda ahoo mu'miniina, markaasay waxay yidhaahdeen weyxakum ifsalaxtum wahlaktum anfusakum, waad hoogteene waad na falleexowdeenay yidhaahdeen, naftiinana waad halaagteene rasuulka utaga calayhi salaatu wasalaam, rasuulka calayhi salaatu wasalaam u noqda munaafiqnimadana kasoo noqda. su-aashani rasuulka inuu dimbidhaaf ilaahay idin weydiiyo, markaasay madaxa laabeen kibir ayagoo ka jeesanaayo. waxaa la wariyey ninkii ugu weynaa munaafiqiinta oo la dhihi jiray cabdullaahi ubay bnu salool ayaa madaxiisa laabay, markaasuu waxa u dhahay qad ashartum calaya biliimaani, waxaad ii ishaarteen u dhahay maxamed inaan rumeeyo, fa aamantu waana rumeeyey, wa biadaa'i maalii maalkayga inaan bixiyaad ii ishaarteen, fa facaltu waana falay, walam yabqa ma ii harin u dhahay ilaa an ta'muruunii inaad isfartiin mooyaane bisujuudi dili muxamedi, maxamed inaan usujuudo mooyaane wax kaloo ii haraba ma jirto, kibira u leeyahay. markaasa aayaddan soo degtaa la yidhi, maxaa yeele nimanka haddana waxa weeye mutakabiriin weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay waidaa wasiyii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya idinkoo cudur daaranaysiin yastakfir lakum haydiin way dhaafid weydiiye rasuulullaahi ilay rasuulkiisu lawoo waxay laabayaan ou dha ilaahay ru-uusahum madxahooda ayay laabayaan, madaxay laabayaan, wara-aytahum waad arkaysaa ou dha ilaahay yasuduuna inay jeesanayaan, haddana wara-aytahum waad arkaysaa ou dha ilaahay ka-adaanu batariyo weeye jumlada markaasi yasuduunana waa la xaalaynayaho ha-adaa laga xaalaynayaa, wara-aytahum waad arkaysaa ou dha ilaahay yasuduuna xaal ay jeesanayaan, oo markaasi istikfaarta nabi calayhi salaatu wasalaam loogaga dalbaayo ama ayaga ka dalbada leeya ay ka geysanayaan, walxaal hum ayaguna ayuu dha ilaahay mustakbiruuna kuwa isweynaysinaa yihiin, wayba yasuduuna ayagana laga xaalaynayaa, walxaal hum ayagu yastakbiruuna mustakbiruuna kuwa isweynaysinaa yihiin, oo kibir ay maaragtay meel ay la istaagaan ay la-yihiin. sawaa-un waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda astakfarta lahum u dhaafid weydiisayaa am amase lam tastakfir lahum uma dhaafid weydiinaa lan yakfir allahu alla u dhaafi maayo lahum ayaga udh ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala sawaa-un waxaa jin ah udh ilaahay oo isku mid ah calayhim korkooda udh ilaahay. hadalkaanu marka waxa weeye quusin oo laysa quusinaayo nimankan iimaankooda, inaan iimaan aan laga rijaynaynin. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu ku dhahay sawaa-un waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda astakfarta lahum dhaafid u weydiisaya am lam tastakfir lahum dhaafid uma weydiina lan yakfir allahu alla u dhaafi maayo lahum ayaga ilaahay maba u dhaafaayo kuwaas mustaqbalka u dhaafi maayo lanta markaasi waxay ansinaysaa wixii markaasi mustaqbalka hoosoo socda ilaahay u dhaafi maayo in allaha allana ayuu dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoonka alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ah nimankaana waxa weeye faasiqiin weeye oo maaragtay waa kaafiriina cilmiga ilaahay waxaa ku sabqiyey kufrigooda ayaa ku sabqiyey markaasuu dhahay alle in allaha alle laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoonka alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ilaahay hanuunin maayo marka nimankan waxaa u hormaray fisqi ayaa saabiqada ilaahay ugu dhaqday masari jamalaha alli rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana ayagu waa ilaahay kusii waramaya hum kuwaasow dha ilaahay oo munaafiqiinta ahu alladiina kuwa weye yaquuluuna uu qowlaaya asxaabteeda oo reer ansaareed ah sidaan suuradda bilowgeeda aan kusoo maraynay oo cabdullaahi ibn ibni salool waktu ou dhahay markii waxa weeye labadii wiil ay isdagaaleen oo mid isaga ajiir u ahay ibnu sayd cumar hadalladii uu dhahay oo casharteena hore aynu kusoo maraynay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa inooga waramaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala hum kuwaas munaafiqiinta ahow dha ilaahay alladiina kuwa weeye yaquuluuna ku qowlaaya oo asxaabtooda uu qowlaaya laa tunfiquuha nafaqayna oo waxba ha siina laa tunfiquuha nafaqayna calaa min diil korkiisa ha nafaqayna cinda rasuulillahi ilahi rasuulkiisa agtiisa ahaaday laa tunfiquuha nafaqayna calaa min diil cinda rasuulillahi ilahi rasuulkiisa agtiisa ahaaday oo muhaajiriin aweye xataa yanfaluu intay ka kala tegayaan intay ka kala tegayaan haddii waxa weeye adkaysa waayaan ayaa meesha ka dhaqaaqaaye waxba ha siinow dha walxaal ayuu sidaas ayuu sidaas yidhaahdeen ou dha ilaahay walxaal ayuu sidaas yidhaahdeen lillaahi alla ay usugnaatay khasaa'inu samaawaati samaawaatka khasnadayaasheeda ou dha ilaahay iyo waalardi allada walxaal ayuu sidaas dhaheen ou dha ilaahay lillaahi alla ou usugnaaday khasaa'inu samaawaati samaawaatka khasnadayaasheeda ou dha ilaahay iyo waalardi allada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa khasaa'inu samaawaat waalardina iskale weeye oo rusuga ilaahay yaale subxaanahu watacaala ilaahay isagaana raasiq ah oo muhaajiriin iyo qeyrkoodada ilaahay yaa arsiqaayo marka waxa weeye rusuga ilaahay yaa haaye miday ayagu gacanta ku hayaan maahan oo koonkan ilaahay isaga ayaa maamula cid markaasi cid rusugeeda haysta ma jirto oo markaasi waxa weeye wax ka qaadi karta ama wax usari karta ma jirto weye ilaahay subxaanahu watacaala asagaa mucdi ah asagaa maanica weeye marka ilaahay subxaanahu watacaala haddii oo baab xirane waxaa la yidhaahdaa markii waidaa sudda baabun baab haddii la xirano yaftaxu llahu casharatan ilaahay toban ayuu furayaa oo meel haddii masalan ba hadda aad isleedahay meeshaan noloshaada iyo danahaaga ayaa ku tiirsan ee markaasi meeshaasi ay cudurkeento ilaahay subxaanahu watacaala irka kalo furayaa loona darsan maayo marka ilaahay subxaanahu watacaala baab rusiga isaga ayaa fura walaakin almunaafiqiina usadha ilahay kuwa munaafiqiinta ahu laa yafqahuuna ma ka saayanu ilaahay munaafiqiintu ma ka saayaan jaahiliin weeye waxa yeee ayaga haystaa ay waxay u malaynayaan in markaasi cid kasta ay ku gumaysa karaanoo cid wax heli kartaa aysan jirin oo ayaga waxa yadooda ku jira ay markaasi kaliya yihiin waxay markaasi aysan ka faynin khasaa'inu samaawaat waalardi ilaahay yadiisa inay ku jirto oo maamulka kulankan ilaahay uu haayo ilaahay ciddow doono wax siinaayo taas ayuu markaasi waxay ka yihiin jaahiliin ay ka yihiin yaquuluuna waxay ku qowlayaan u dhaha haddana ilaahay lawallaahi in rajacnaa haddaan noqonno oo qasbeedatan bani musaaq aan ka noqonno waa sidaasa uu nusiilku ahaaye yaquuluuna waxay ku qowlayaan u ilaahay lawallaahi in rajacnaa haddaan noqonno ila almadiinati madiine aan u noqonno la yukhrijanna waa bixin oo waa bixinay ayay leeyihiin alacazu midka casiiska ahoo sharafta leh ayagaa isula jeeda minhaa madiina xaggeeda aladalla midka daliilka ahoo dulliga muminiintu ila jeedaan walxaal ayay sidaas leeyihiin ou ilaahay lillaahi alla ay usugnaatay alcizatu qalabadii ilaahay usugnaatay iyo warasuulihi rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniinta walaakina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ahu laa yaclamuuna sidaas ma ogsoon ou ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xikaayo waxaa ilahay meeshaa nooga xikaayoonayaa qabaa'ixdoodu ay ku hadleen kamida weeye markaasuu dhahay alla yaquuluuna waxay ku qowlayaan lawallaahi u rajacnaa haddaan noqonno oo meeshii waxa ay ka dhaceen oo qasadii bani mustalaqeed haddaan ka laabanno ilalmadiinati madiine aan u noqonno layukhrijanna waa bixin oo waa bixin alacazu midka casiiska ahoo sharafta leh ayagaa isku wada weeye sharaf aysan lahayn ay isku sheegayaan walaxaan ilaahay kaa dhigno aa isku sheegtane waxa weeye wax faa'iidahay leedaha ma jirto duligaa kaaga siyaadaayo limaa madiine xaggeeda aladalla midka daliilka ahoo duloobay walxaal ayuu sidaas leeyihiin ud ilaahay lilaahi alla ay usugnaatay alcizatu qalabaday usugnaatay qalabada ilaahay baa iskale subxaana watacaala iyo walirasuulihi rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniinta cizada ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayaa iska leh hase yeeshee walaakin almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ahu ilaahay oo hadalladaas ku qowlaayo wax magarashadaahu laa yaclamuuna ma ogteena arrintu inay sidaas tahay oo cizada ilaahay iyo rasuulkiisa mu'miniinta iska leeyihiin qasida kan hadda waxay eheday sanadka oo afaraadaa layidhi sababta markaasi loogu duulay bani mustalaqna waxay ahayd rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxaa soo gaaray baa layidhi nimankan bani mustalaq la yidhaahdo inay is aruursanayaan ay dagaal u diyaar garoobayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay kusoo qaadaan qaa'idka hogaaminayana waxa uu ahaa yaale nin la dhihi jiray xaras ibnu abi dhiraaf la dhihi jiray waxa weeye umuna juweyriya bintil xaras aabaheed waaye maxaa yeele meeshaas ayaa juweyriya laga soo helay rasuulkeenu markuu maqlay arrintaas ayuu xaggooda ku baxay isagoo ciidan fara badan wata ilaa markaasi nabi calayhi salaatu wasalaam mar ay subax tahay oo kuurka u galo ayagoo markaasi ceel koodaa oo la dhihi jiray bi'ru mariisiic la dhihi jiray xoolo ka waraabsanaya ayaa kuurka loo galay jihadan oo markaasi qadiid la yidhaahdo xagga saaxilka ayayna ahaaday dagaal ayaa meeshi ka dhacay baa la yidhi ilaahay waxau jabiyey bani mustalaq ayuu jabiyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxau makansaday ilmahoodii iyo naagahoodii iyo maalkoodii ilaan waxaasoo dhan qaniimay noqonayaane ayuu gacanta ku dhigaaliyey fadhiga markaasi meeshaas laga helay waxay gaarayeen baa yidhi 700 ay gaarayeen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu qabsaday juweyriye oo fadhigaas kamida oo ninkii imaandiiliyahay oo reer bani mustalaq xaras ibnu abi liraas gabadhiisi aheed nabigu waa xureeyaa la yidhi oo waxa weeye naftiisa ayuu qabsaday nabigu markaasi wuxuu yihi markaasuu guursadaa la yidhi marka nabigu ay guursaday ayaa muslimiinta waxay dhaheen saara bani mustalaq ay dhaheen asaaru rasuulillah waxay yidhaahdeen nimankaa la yidhaha bani mustalaq waxay noqdeen nabiga saddexyaashiisay noqdeen fa adlaquu maa biaydiihim min asabyi markaasay markii ay maqleen nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaas inuu guursaday la yidhaahdo juweyriya bintilxaras ayay asxaabtu waxay haayeenoo ayaguna ay qafaasheen oo macnaha qaniimo ahaan loo siiyey kulligood faraha ayay ka qaadeena la yidhi waa sii daayinaa la yidhi ayagoo rasuulka ku karaamayhaya calayhi salaatu wasalaam maadaama nimankaasu ay niman nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga ay la noqdeen asxaabtuna waxa weeye sidaas ay u dhowreen taas marka waxaad ka qaadanaysaa xilibka inuu dhowris uu mudan yahay oo aysan cayaar cayaar ahaynin haddana waxaad arkaysaa dad badan oo xiliga oo waxa weeye si xun isugu jira amaan is-aqoonin ama is-xasbaaya ama aan waxba markaasi ixtiraama uusan ka dhexaynin ilan taasi waxa weeye waa diin la-aan weeye qofku adigu aad jeceshahay oo markaasi xabiibkaaga xataa waxaa loo baahan yahay dadka markaasi musaahalada ay kala dhahayso oo saddexnimadu ay kala dhahayso inaad markaasi aad xurmaysaa la rabaa umuna caaisha waxay tidhi radiallahu canha wamaa aclamu imra'atan kaanat acdama barakatan calaa qawmiha min juweyriya tiri waay tihi anigu ma ogi naag oo uga barako weyn qoonkeeda juweyriya maxaa yeela rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu guursaday oo marka hore ina xureeye uu guursaday waxa weeye guursiga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu guursaday ayaa waxaa ku xuroobay daa'ifo badan oo markaasi ahlu beytkeeda oo reer bani mustalaqa ayaa ku xuroobay markaasay qoonkeediiy waxay u noqotay qaas hadda aad iyo aad ugu barakowday maxaa yidhi haddaa nabiga calayhi salaatu wasalaam juweyriya uusan guursa lahaynin meeshaas markaasi ma dhacdeen in markaasi dadkaas la xureeyo sidaas ayaa marka waxa weeye laysugu ixtiraami jiray waxyaabaha la yidhahdo saddexnimada ama markaasi waxa weeye xidigtinimada laysugu dhowri jiray waana shay shareecada markaasi aad iyo aad ugu weyn laakiin haddii hadda diintiba laga tegay maxaa la dhowrayaa marka alla wuxuu dhahay kuwa munaafiqiinta ahu arrintaas ma garanaayan u ilaahay ya ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow ayuu ilaahay laa tulhikum yaysan idin shuqlinin amwaalukum maalyaalkiina iyo walaa awlaadukum awlaadiinu can dikri illahi ilahay dikrigiisa aysan idinka shuqlin. hadday ilaahay subxaana watacaala markii munaafiqiinta laga soo waramay waxaa lala waramayaa muminiinta weeye, waxaana markaasi laga nahiinayaa inaynan sida munaafiqiinta adduunyo kaliya ugu shuqloomin. maxaa yeele munaafiqu adduunyo kaliya uu doonaya ee aakhira dan kama laha. marka waa nahyi muminiinta ilaahay uu ka nahinaayo can itashabuhi bilmunaafiqiin, inay munaafiqiinta isku shabahaan fil ikhtiraari bilamwaali maal lagu kasoomi iyo walawlaad weeye. maxaa yeele munaafiqiinta waxaa tabiyey maal iyo awlaad iyo kasab adduunyo kaliya ayay irdaayan weeye. markaasuu dhahay alle yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow laa tulhikum yaysan idin shuqlinin amwaalukum maalyaalkiina iyo walaa awlaadukum awlaadiina can dikri illahi ilahay dikrigiisa. waxaa laga wadaa shanta salaadeed weeye, shanta salaadeed dhihiina lagu wadaa. waxaa qaba sidaas lixaad xasanulbusri waxau dhahay jamiicu lfaraa'il oo dhan ayaa loola jeedaa, waxay faraa'ilahoo dhan weeye. qaar yaa xajkay dhaheen iyo zakada, qaar waxay yihahdeen qiraa'atu lqur'aan weeye qur-aanka la akriyo, qaar waxay yihahdeen adkaarta inteeda kalentood waaye oo hadda adkaar no ka reeban ma jirto. sidaasaana hadda waxa waayo ayaa markaasaa sii caamsan. maxaa yeele waxaa la doonayaa inaan markaasi awlaadda iyo maalka ilaahay daacadiisa aan looga shuqloomin. haddii maal iyo markaasi awlaad iyo uu naago iyo amuurahood loo go-o diintuna loogaga tago, waxa weeye nooc musiibada kamida weeye, faidina yeelanaysa arrintaas. markaasuu dhahay alle laa tulhikum yaysan idin shuqlinin amwaalukum maalyaalkiina iyo walaa awlaadukum awlaadiinu can dikri illaahi ilahay dikrigiisa ay idinka shuqlinin. waman yafcal ruuxii falow dha ilaahu daalika kaas qofkii fala oo waxa weeye ku shuqlooma awlaadiisi iyo amwaashiisi dikriga ilahay uga shuqlooma faulaaika kuwaasow dha ilaahay hum lkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye, waa dad khasaaro dha ilaahay. maxaa yeele liiisaarihim alfaanihi cala albaaqi weeye, waxay doorteen shay baaba-ayoo tegaaya shay jiraaya ayay ka doorteen, aakhiradu wax jiraayo weeye. rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi waa sii uu dhahay addunyaa malcuunatun malcuunu maa fiiha ilaa dikra allahi wamaa waalaahu wa caaliman wa mutacaliman u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. waa yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunyadu waa malcuunada u dhahay, waa shay la dheereeyo aan qiimo lahayn weeye. malcuunu maa fiiha waxa ku suganna waa malcuuna u dhahay ilaa dikra allaahi ilaahay dikrigiisa maahine, iyo wamaa waalaahu wixii oo weeleeyo, iyo wa caaliman ruux caalima oo cilmigu yaqaana, iyo mutacaliman mid wax baranaayo. adduunyada inta kalentoo nabigu calayhi salaatu wasalaam wax faa'iidaa ma lahu dhahay. hadda waxaana loola jeedaa adduunyada sideedaba wixii yar oo markaasi diinta loo kaalmaysanaa iyo daacada ilaahay iyo wixii markaasi waajibahoo kugu qumay aad u kaalmaysanaysid, famin umuuri alaakhirati iyo culamada islaamku yidhahdaan umuuri alaakhirati mid yihiin. ee hadda macnaha ma ahan in adduunyo dhan xagga laga tegaayo, adduunyada waa la joogaa. wax markaasi dadku ay ku noolaadaan waxaad maaragtay aad waajibka ku fuliso waa loo baahan yahay oo diinta u kaalmaysato, taasi waxay kamid tahay umuuri alaakhiro. laakiin adduunyada hadda malcuunka waa mid daacadi ilaahay loogaga tegaa loola jeedaa. ee qofka muminka hadduu adduunyo haysto daacadi ilaahayna uu ku dhex jiro oo xuquuqi ilaahay uu fulinaayo oo markaasi daacadii ilaahay u taagan yahay asii oona adduunyadaa ku kasoomaynin, adduunyadiisa adduunyo sharaf lahay noqonaysaa, taasay noqonaysaa weeye. adduunyadaa malcuunadaa marka waa middaas, waa midda daacadii ilahay looga sugo iyada kaliya. waxaa weeye inay qofka akbaru hamihi ay noqoto adduunyada ay noqoto waaye. haddii waxa murugkuugu weyn oo koonkan yaal adduunyada ay noqoto, waxaad noqonaysaa markaasi qof markaasi adduunyada u go-aad noqonaysaa, khasaarana markaa ka imaanaysaa. oo ilaahay wuxuu yidhi waman yafcal ruuxu fala dalika kaasow dha ilaahay faulaaika kuwaasow dha ilaahay humu lkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye. adduunyadu marka hadda haddii la haysto waxaa loo baahan yahay in markaasi xuquuqda laga bixiyo oo markaasi xaqulmaalkii la bixiyo, xuquuqdii kalenteed oo markaasi ku tacluqayo in la bixiyo ayaa la doonayaa. ilaahay marka wuxuu dhahay wa anfiquu nafaqaya oo bixiya wa anfiquu, hadda amarkaana waxau noqonayaa zakada ayaa loola jeedaa, ayadan zakadaa looga bixinayo ayaa loogaga jeedaa. inkastoo hadda waxa weeye infaaqa kalento oo tatawacaana asagana hadda layska doonaayo, laakiin hadda meeshaan waciid baa imaan doona haddii laga tago arrintan dhacaya, marka waxay noqonaysaa zakada ayay noqonaysaa. wa anfiquu ayuu dhi ilaahay nafaqaya ayuu dhi ilaahay waanfiquu nafaqeeya bixiyowdha ilaahay mimaa fii xaggiisa wax ka bixiyowdha ilaahay rasaqnaakum aanu idinku arfuqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin horteeda axadatu miskiina almowtu mowtka uusan u imaanin waanfiquu nafaqeeyowdha ilaahay mimaa kuwa dhintan tabciidyo weeye xayal xooliyo dhan la wada bixi maaye in oo mucayana ayaa laga bixinayaa oo nisaabku markaasaa laga baxsa la yidhi ayaa laga bixinayaa qadarkiisa ayaa laga bixinayaa ee markaasi macnuhu maaha in xooliyooda aad bixinaysa maaha ilaahay markaa wuxuu dhahay waanfiquu bixiyowdha ilaahay mimaa fii xaggiisa wax ka bixiyowdha ilaahay rasaqnaakum aan idinku arfuqnay min qabli an yaatiya inta usan imaanin horteeda axadakum miskiina almowtu mowtka uusan u imaanin intaan markaasi axad idinka idinkamida mowtka uusan u imaanin wax baxsowdha ilaahi subxaana watacaala marka hadda waxa weye ilaahay waxa uu dhahay bixiya ayuu dhahay waxaa idinku arfuqnay oo hadda markaasi ilaahay subxaana watacaala rizqiga naftiisa ku istisnaadiyaalayay oo annaga aan idinku arfuqnay dha ilaahay waa siyaasa tarqii baa layidhi fil imtisaali weeye waxaa la rabaa markaasi amarka ilaahay in la fartoomo ayaa laysku boorinayaa oo laysku raqbo gelinayaa weeye maxaa yeele rizqiga ilaahay baa iskale subxaana watacaala xaqiiqada isagaa iskale wamaca dalika haddana bacdu kamida ayaa lagu kaasoomayo ilaahay subxaana watacaala qofka wixii uu siiyo ka wada qaadan maayo min qabli an yaatiya intuusan u imaanin intuusan u imaanin horteeda axadaku miskiina almowtu mowtka uusan u imaanin intaad mooshiin adunyadaidala simantaa xaqa baxsowdha ilaahay oo fayaquula markaasuu yidhahdo markii mowtku u yimaado rabbiyaa rabbi rabbigeeyow lowlaa akartani allaa akartani dib ii dhigtoona ilaa ajalin ajal intii loo gaarayo ajalkaasoo qariibin oo dhow fa asadaqa aan sadaqayste wa akun aan ahaadee min asaalixiina kuwa suusuuba min samida malaysadaas intaysan imaanin wixii laydinku arfuqo annaga idinku arfuqno ud ilahay wax ka bixiya min qabli an yaatiya intuusan u imaanin horteeda axadaku miskiina almowtu mowtka uusan u imaanin calaamaadkiisa laga eego mutaqadamaadkiisa weeye oo fayaquula markaas uu yidhaahdo rabbi yaa rabbi rabbigaayow lowlaa akartanii hallaa akartanii dib ii dhigteenaa ilaa ajalin ajal intii loo gaarayo ajalkaasoo qariibin oo dhow ayuu ilaahay ilaa ajalin ajal intii loo gaarayo ajalkaasoo qariibin oo dhow fa asadaqa aan sadaqayste wa akun aan ahaade amase wa akuuna aan ahaade min asaalixiina kuwa suusuuba mid kamida masalan waxa weye xajka haduu ka tegay inuu xijiyo uu samaynaya saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibni cabaas waxau dhahay radi allahu canhuma maa qasara axadun fi zakaati waalxaji ila sa'ala rajcata cinda almawduc waxa yidhi cabdullahi ibnu cabaas ma su-aasho ayuu dhahay noqosho waxau dhahay ayaan dhihi lahay maa qasara axadun fi zakaati uu dhahay axad zakada kuma gabood kalo iyo xajkaba ilaa sa'ala rajcata cinda almawduc noqosho ayuu su-aashaa markuu dhimo taga afteeda maxaa yeele markuu dhimo taga waxaa usoo xaadiraaya hortiisana ka muuqanaya waxyaabihii ka dhashay arrintaas oo cuquuba ah ayaa hortiisa imaanaya markaasi waxa weeye inuu adduunye u noqdo oo dib loo celiyo ayuu tamaninayaa waa tamani markaasi oo a noqonaya damac umaalaa damacfii weeye waxba markaasi una damciisa sareyn marka waxaa la rabaa adduunyada intay hadda maanta nala siman tahay inaan wixii xuquuqa iyo wixii amar ilaahayda aanu fartoono ayaa loo baahan yahay wixii alla naga reebana aynu ka harno markaasuu dha ilaahay walan yuakhir allahu alla ma akhiri maayo nafta naf idaa waqtigii jaa uu yimaado ajaluhaa ajalkeeda uu yimaado walan yuakhir allahu alla akhiri maayo dib uma dhigaayo dha ilaahay hadda markaan uu samaninaayo yaa dib ii celi iyo uu leeyahay ma jirto weeye arrintaas waa soo dhamaatay markaasuu dhahay alla subxaana watacaala walan yuakhir allahu alla akhiri maayo oo dib u dhigi maayo nafta naf idaa waqtigii jaa uu yimaado ajaluhaa ajalkeeda uu yimaado naf ilaahay subxaana watacaala dib uma dhiga markii ajalkeedu yimaado wallahu allana khabiirun allihi caalim ku awoyow ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal faraysiin ilaahay caalim ayuu ku yahay marka haddii mowt haddii la gaaro waqtigaa noocaasa oo haddana cindalqarqara ah oo ruuxdiba la qaadi doono waa waqtiga markaasi towbada albaabkeeda uu xiran yahay weeye baabu towba markaasi waa xiran yahay qofka intuu caadi uu yahay ayuu markaasaa ilaahay subxaana watacaala usoo noqon karaa ilaahina uu wax ka aqbalayaa haddii marka xaaladdu meeshaas ay ka gudubto oo markaasi cindalqarqara ay gaarto waxba layska aqbali maayo waataanu soo mari jirnay walaysa fi tawbati liladiina yacmaluuna asayi'aati xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu alaan wala ladiina yamuutuuna mahum kufaarun aw ilaahi. Oo markaasi tawbo ma iska laha kuwa markaasi dunuubta samaynaaya oo markaasi acmaasha xun samaynaaya, xataa idaa xadara axadahum lmowt markii midkee mowt soo ah xaadirana qaala dhahay inii tubtu ilaahi haddaan tawbo keenay ilaahi hadda wax iga aqbala, iyo waladiina yamuutuuna kufaara iyo kuwa gaalnimada ku dhintay hadday ilaa taabuu fi laakhirati weeye markay aakhira ku tawbo keenaan. Marka hadda qof walba intuu waqtigiisa caadi uu yahay ayuu isqaba karaa, qof walba ilaahay fursadu waa u furan tahaye ha soo laabto. Ilaahay waxa uu dhahay walan yuakhira allaahu, alla akhiri maayo dib u dhigi maayo nafsa naf ilaahay akhiri maayo idaa waqtigii jaa uu yimaado ajaluha ajalkeedii, wallaahu allana khabiirun allihi caalimku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad amal falaysiin oo hadda waxa aad samayseen cilmiga ilaahay wax ka baxaayo maahan. Yana waa la akhriyaho bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khalaa'iqdu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alla caalim ayuu ku yahayo wax cilmiga ilaahay ka baxaayo ma jiraan. Marka waxaa la leeyahay dadaala oo qof walba khayr ha la yimaado, maxaa yeele cilmiga ilaahay baa lagu ogyahay, qofka sar la yimaadana alla waa ogyahay, qofka khayr la yimaadana ilaahay waa ogyahay. Marka casharkeena intaasuu ku ogyahay, wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبانا يا سورة اللحذن يا أفراد أو قرآن كخميدة سورة التغابن اتكرين في سورة بيدي نتيجة المكي تسيد الشيء وآياتها ذهبنا 18 آية في ديبية وان آية ضوية سورة دين ميسان كجيرين وحا إلى سورة التغابن أيا ليلة كلمة الموضوع معنا يسوي oo ilaahay uu na dhihi doono yowma yajmacukum liyowmi aljamci dalika yowmu taqaabun, waanu ku tegi doonaa mu'miniinta ayaa waxay kedinayaan kufaarta munaafishoodii iyo ahlkoodii ayay ka qaadanayaan dhow ay rumay lahaayeen ay heli lahaayeen. Suuraddu yaa marka saas loogu magacaabay oo suuratu taqaabun ayaa la yidhi waxay ka mid tahay qaacidadii ahaaday min baadi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi. Suuradda tan marka waa makiyaa la yidhi, waxaa meki ahayd inay culimada qaar yihaahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum awlaadikum ilaa aakhiri suura, maxaa yeele intaasu madiinay kusoo degtaa la yidhi mufasiriintu waa isku waafaqsan tahay cabdullahi ibnu cabaas iyo rag kale taasay qabaan. Waa madanina waxaa yidhi maaragtay dad fara badan ayaa yidhi oo dadka aktarkoodu waa madanayda leeyihiin. Marka maadaama hadda suuradda tan ay iskula jiraan aayado oo ka waramaya usuulul caqiida iyo kuwa tashriicaada ayaa aqwaasu saas u badan tahay, laakiin waxay ixtimaashaa labadaba inay tahay oo maki iyo madaniga isugu jirta ayaa dhici karaysa. Marka suuradda tan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa qayb kamida usuulul caqiida ayaa ilaahay nooga waramayaa, oo markaasi aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaniisa ka waramaya alla noogu sheegi doonaa. Anubuha warisaala bacsiga iyo qiyaamadii axwaalaheedu wax kamida ayaa alla subxaanahu watacaala inoogu sheegi doonaa. Marka nooc tashriicaadka kamidana ilaahay waa noogu sheegi doonaa sagaar ahaan suuradda aakhirkeeda. Suuradda marka waxay kamid tahay suuradihii tasbiixda oo mustaqbalka ah ama mulaarica lagu bilaabayay ayay kamid tahay oo sii ugu dambaysay ay tahay bismi illaahi araxmaani araxiim yusabbixu waxaa nasahaayow dha ilaahay lillaahi alle maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. Yusabbixu waxaa nasahaayow dha ilaahay lillaahi alle maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. Oo hadda waxa weeye horaan usoo marnaye maadu waxay ku dhacdaa gayru lcaaqil ay ku dhacdaa, marka waa taqliiban ilaktar weeye wixii badan ayaa la qalibayaa ee khalaa'iqda dhammaantooda ilaahay ay wada nasahayeen subxaanahu watacaala. Lahu lillaahi alle waxaa u sugnaaday dha ilaahay almulku mulki ayaa u sugnaaday, walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu xamdi ayaa u sugnaaday, wa huwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allahay sara weeye. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii alla uu ka waramay alla subxaanahu watacaala tanziihiisa inay khalaa'iqda dhammaantood alle ay nasahayaan, lahu lmulku mulkiga ayaa u sugnaaday dha ilaahay waa tasaruf oo kaamila oo ilaahay subxaanahu watacaala koonkan uu ku tasarufaayo ayaa laga wadaa, walahu lxamdu walahu alla waxaa u sunaaday alxamdu mahad ayaa u sunaatay, oo ilaahay subxaanahu watacaala xamdi ayuu mutaysay uu iska leeyahay, oo markaasi xaqiiqiga ayaa alla subxaanahu watacaala iska leeyahay. wuxuu alla yidhi ilaahay subxaanahu watacaala haddana calaa kulli shayin shay la arko kulligiisa u dhi ilaahay qadiirun allihi kara weeye wahuwa alla yidhi ilaahay calaa kulli shayin shay la arko kulligiisa qadiirun allihi kara weeye ilaahay wax walba qaadiru ku yahay marka qaybta horo ayay daliil u tahay waa qaadir ilaahay subxaanahu watacaala huwa alla yidhaha ilaahay haddana subxaanahu watacaala alladii allaha weeye khalaqakum idin abuura bani aadamow ilaahay subxaanahu watacaala waa midka idin abuuray iraadada ilaahay ayaa waxay ku tacalluqday abuurkiina weeye azalan mar hore marka alla wuxuu dhahay huwa alla alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray faminkum maxaa idin kamid ah udhi ilaahay kaafirun mid kaafira uu kufriyey wa minkum maxaa idin kamid ah mu'minun mid rumeeyey ayuu dhahay ilaahay faminkum maxaa idin kamid ah udhi ilaahay kaafirun mid kaafira wa minkum maxaa idin kamid ah mu'minun mid mu'mina weeye dhacashadi tacalluqi qudratii weeye wa iraadatihi ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisu siday ugu tacalluqday iyo doonishiisa weeye wii ilaahay azalan uu qadiray oo kufriga ama iimaana laabudda waxa weeye waa inuu qofku uu ku dhintaa weeye cayla xadiidkii oo dheeraayo ah ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljannati xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu calayhi lkitaab fayacmalu bicamali ahli nnaar fayadkuluha wa ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljanna bicamali ahli nnaar xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu calayhi lkitaab fayacmalu bicamali ahli ljannat fayadkuluha xadiidkii markaasi waxau ahay oo dheeraayo ibni mas-uud oo markaas waxaa kamid ahay axadkiin waxau camal falaahu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam ahli jannaha camalkeeda ayuu camal falayaa oo waxa weeye daaco ayaa lagu arkayaa xataa maa yakuuna intaysan ka ahaanaynin baynahu isaga baynkiisa wa baynaha waxa weeye jannadii oo masalan waxaa laga wadaa cumrigiisii ayaa wax yar ayaday ka harsan yihiin ayaa suu-ul khaatimay ku dhacaysaa diraaca waxaa markaasi lagu shabahayaa camalkiisiyaa waxa weeye cumrigiisa wax gaaban ka dhiman yihiin fayasbuqu calayhi lkitaab kitaabkii ilaahay azalo u qoray oo gaalnimadaaheeda ama inuu ku dhinto markaasi shaqinimo ayaa usoo dhaqaaya fayacmalu bicamali ahli naar markaas ahlu naarka camalku ayuu camal falaya culimadu waxay yidhahdeen xadiidkaas qofka iyadoo dhaaco lagu yaqiinay oo muddo uu sidaas ahay haddii gadaalka dambe lagu arko arrin xun waa meel aada iyo aada arrin halis oo ku jiraa maxaa yeele qofku markii xumaan uu ku jiro rajo ayuu lahaan kariyaa qofka xumaanta ku jira iyo qofka asagoo wanaagsanaa jiray xumaaday waxaa rajo fiican qofka xumaanta ay ku bilaabataa rajo fiican axadkiin haddana wuxuu camal falahay dhahay inagu camalka ahlu naarka ilaa cumrigiisa wax yar ay saharaayaan oo haddii lacala saas uu ku dhimo lahay naas yar uu ka geli lahay fayasbiqu calayhi lkitaab kitaabkiyaa u dhaqaaya azaliga ahay fayacmalu bicamali ahli ljanna ahli jannaha camalkooda ayuu camal falayaa fayadkulaha markaasuu jannadii gelayaa ilaahay waxau siinayaa xusnu lkhaatima umuurta sideedaba inama lumuuru bilkhawaatim weeye umuurta khaatimada weeye waxaa markaas bacdul kutub soo arooray nin saalix ahaayo dadkii hore caarifiinta ahay kamid ah ayaa maalin isagoo dukanaaya ayaa nin dhalinyarahoodana ag fadhiistay salaadiisa uu la yaabay inta ninkaana rukuuca ku jiraayo inta sujuudka uu ku jiraayo intau qiyaamka u taagan yahay tawaabiciisa uu la yaabay markaasuu daymo ka bixi waayey salaadii markuu dhameeyey ayuu markaasu waxau dhahay waxau dhahay ninka dhalinyarada ahay waxaan la yaabay amuurtaada uu dhahay markaasuu dhahay laa tacjabnii ou dhahay ninkii saalix ahay fayla cajabin uu dhahay liannii laa acrifu maa takunu lkhaatima uu dhahay maxaa yeele anigu khaatimadu waxay noqonaysaa ma aqaana u dhahay oo inaan sidaan aan ku tegaayo in kale kalama ogi oo waxbahay tacjabgin u dhahay amuurtu waa khaatimada weeye marka ilaahay khaatimada hanuu hagaajiyo waxaa loo baahan yahay xusnu lkhaatima in la helo oo ilaahayna laga baryo subxaanahu watacaala laguna ishaado inkastoo camalka wanaagsan oo markaasi calaamo uu yahay xusnu lkhaatimada uu yahay faminkum waxaa idin kamid ah udhi ilaahay cilmiga ilaahay asaliga kaafirun mid kaafira oo ilaahay subxaanahu watacaala kufri uu qadiray faminkum waxaa idin kamid ah udhahay haddana alle mu'minun mid mu'mina oo loo abuuray iimaan loo abuuray haba soo marta weye markaasi macaasiya weeye wallaahu alla udha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin basiirun allihi caalim ku ah weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihi caalim ku ah weeye ilaahay subxaanahu watacaala khalaqa alla kan abuura weeye udha ilaahay assamaawaati samaawaatka iyo walarda arlada bilxaqi xaqnimo ku abuuray khalaqa alla kan abuura weeye udha ilaahay subxaanahu watacaala asamaawaati samaawaatka iyo walarla arlada bilxaqi xaqnima ku abuuray. xigmo oo baaliga ayaa ilaahay ku abuuray oo aan cabas ahaynin. wasawarakum alla kan idin suureeyo weeye faaxsana deedna wanaajiyey suwarakum suuradihiina oo ilaahay subxaanahu watacaala askaashiina kuwa u wanaagsan ayuu ka dhigay xayawaanka. wasawarakum alla kan idin suureeyo wuu dhihi ilahi subxaanahu watacaala faaxsana deedna wanaajiyey suwarakum suuradihiina. macnaha id jacala shaglal aadamiya weeye axsana alaskaal ilaahay shagliga bani aadamka wuxuu ka dhigay askaasha midka u wanaagsan. madaxiisa xagga sare ayaa la yeelay, lugihiisa xagga hoose ayaa la yeelay, giraacooyinkiisa dhidhimankiisa waxaa la yeelay xagga maarata iyo dhinacyadiisa. waxaa ilaahay ka yeelay joogiisa miday taagan yahay u oogan yahay. haddii la yihahdo masalanba waxaa laga yaabaa in la helo dad badan oo khalqigooda uu doorsoon yahay, sida hadda masalanba dadka cuuryaanka iyo waxaas oo kale. si arrintan liyada leeyahay waxaa lagu jawaaba waxaa la yidhi tashwiihaasi waxau noqonayaa xagga marka loo nisbo dadka ayaga la jiitiya weeye. oo haddii loo nisbo hadda xayawaanka kale asagaa ka qurxan, insaanka midka xataa cuuryaanka aho jajabka aho wuxuu ka qurxan yahay xayawaanka kale intooba xoolaha looda iyo geela iyo ariga iyo waxaas iyo xayawaanka kale oo caadiga ah ayuu ka qurxan yahay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waasuu dhahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin waasuu dhi ilaahay dowlahu ilallahi ilahi xaggiisa ayuu dhi ilaahay ayaa almasiiru marjic ahaaday. khalaaiqdaanu waxay u noqonaysaa ilaahay maxkamadiisi. hadda meel alle looga maqan yahay ma jirto oo ilaahay cilmigiisa unu ula socdaa waxwalba waa og yahay. laakiin maalin waxaa jirta la is-abaal marinaayo qiyaamadi ah, markaasuu dhahay ilaahay wa ilayhi ilallahi ilahi xaggiisa ayaa mal almasiiru marjicu ahaaday u dhi ilahay marjicu khalaaiq weeye. yaclamu alla yaa og yahay u dhi ilaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal arli arladakan ku sugan. yaclamu ilaahay waa og yahay oo caalim ayuu ku yahay maa makhluuqa u dhi ilaahay fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal arli arladaka ku sugan. makhluuqa koonkan joogo dhan ilaahay caalim ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. wax cilmiga ilaahay ka baxaya ma jiraan weeye, si tafsiil yahay ilahay og yahay. wayaclamu alla yaa og yahay u dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala maa tusiruuna waxa aada sidaysanaysiin iyo wamaa tuclinuuna waxa aada daahirsanaysiin ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala. wayaclamu alla waa ogyahay u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maa tusiruuna waxa aada sidaysanaysiin iyo wamaa tuclinuuna waxaad daahirsanaysiin. waxa markaasi daahir iyo baadin idinkaga jira ilaahay caalim ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala tasbiixda samaawaadka iyo carrada waxa ku sugan ilaahay caalim ayuu ku yahay. waxaa ka mid a markaasoo haddana ilaahay uu caalim ku yahay waxa la siraysanaayo iyo waxa markaasi waxa weeye la daahirsanaayo. kulli ilaahay waxaasoo dhan caalim ayuu ku yahay, wixii koonkan joogo dhan oo ilaahay makhluuqiisaa weeye. hadda wax kastaba waaba makhluuq ilaahay oo makhluuqa ilaahay wax ka baxaya ma jirin, alla kale oo makhluuq samaysaya ma jiro. makhluuq markii la yidhaahdo waa ilaahay subxaanahu watacaala wixii kasoo haray weeye. wallahu alla uhi ilaahay caliimun alleeku cilmila weeye, wallahu alle caliimun alleeku cilmila weeye bidaasi suduuri laasta xaaladay u saaxiibka tahay ilaahay caalim ayuu ku yahay. xurubtaas wuxuu ku jira alla caalim ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. alam yaatikum faidiima imaanin, hadda qurubta waxaa ku jira waxa weeye asraarta iyo muctaqidaadka caqiidooyinka qofku waxa uu aaminsan yahay ilaahay caalim ayuu ku yahay. qof walbana wixii qalbigiisa kula jira ilaahay waa kula xisaabsamaya. marka qalbiga waxaa la rabaa mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala wax walba alla waanugu og yahaye in markaasi qalbiga la dhowrto, qalbi wanaagsan la yeesho. si waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wanaaggaas alla noogu tixgeliyo aan ilaahay agtiisa markaasi khayr aan ugaga helno. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam yaatikum saw idiinma imaanin. khadaab hadda markaas lala khadaabaa weeye oo loo soo jeestay nimanka kufaaru makahay markii ilaahay subxaanahu watacaala dhowr adilo uu ka soo waramay oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaysa. waxaa markaasi waxba aanan ku qaadanaynin qudooyinka mushrikiinta. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala alam yaatikum saw idiinma imaanin. naba'u ladiina kuwa khabarkooda uhi ilaahay kafaruu kufriyey min qabl hor ayuu dhi ilaahay alam yaatikum saw idiinma imaanin. naba'u ladiina kuwa khabarkooda uhi ilaahay kafaruu kufriyey min qabl hor kufriyow dhi ilaahay oo fadaaquu dhidhimiyey wabaala amrihim amarkooda baaskiisa dhidhintay cuquubadii markaasi waxa weeye kufrigooda ka dhalatay adduunyada ku dhidhimiyey fadaaquuda dhegyowdha ilaahay wadaala amrin amarkooda baaskiisowdha ilaahay walahum maxaa usugnaadowdha ilaahay aakhirane cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya ayaa usugnaadowdha ilaahay oo adduunyada markii lagu cadaabay oo markaasi cadaabudunyaa la cadaabay waxaa ula xiriiraya cadaabul aakhirana waa ula xiriiraya markaasuu dha ilaahay walahum maxaa usugnaaday aakhira dhexdeeda weeye cadaabun cadaabow dha ilaahay cadaabkaasuu aliimun mu'limun oo xanuujiya dha ilaahay daalika kaas waa cadaabka oo cadaabudunyaaha u dha ilaahay liannahu shacmi ayuu ku ahaatay dha ilaahay kaanad ay ahaado ta'tiihim inay ula imaanayso rusuluhum rusushoodu bilbayinaati aada cadcad daalika kaasow dha ilaahay biannahu lamiiru shacmi weeye biannahu bisabab annahu shacmiya ayuu dha ilaahay kaanad ay ahaatay ta'tiihim inay ula imaanayso rusuluhum rusushoodu ow dha ilaahay bilbayinaati aada cadcad sidaas weeye sababta u dha ilaahay aayado sujooyin oo waalixaad ah ayay rusushu ula yimaadeen faqaaluu dayadna waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay abasharun bashar miyaa yahdiinana annaga na hanuuninaya bashar annaga naga mid ahoo jinsigeenna ahoo bani aadama miyaa annaga na hanuuninaya see nagu hanuunin karaa waa cadaabkay ku mutayseena taasa weeye faqaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay abasharun bashar miyaa yahdiinana na hanuuninaaya fakafaruu way kufriyeen ow dha ilaahay dabadeenni watawallow way jeesteen way kufriyeen iimaankana way ka jeesteen fakafaruu way kufriyeen ow dha ilaahay watawallow wayna jeesteen wastaqna allaahu allana waa ka deeqtoomay ilaahay iimaankooda waa ka deeqtoomay oo ilaahay subxaanahu watacaala haddii la rumeyn waayo ilaahay subxaanahu watacaala iimaanu lmu'miniin iyo waxa weeye kufru lkaafiriin wax ilaahay subxaanahu watacaala iimaanku u diyaadinaayo ma jirto gaalnimaduna ilaahay subxaanahu watacaala wax lura hoygelayaysa ma jirto oo alla markaasi in wax loo dhimo iyo in wax lagu diyaadiyo ayuu ka nasahan yahay alla subxaanahu watacaala markaasuu dha ilaahay wastaqna allaahu alla waa ka deeqtoomay wallaahu alla u dha ilaahay subxaanahu watacaala qaniyun allahu deeqtoon weeye ilaahay waa qani weeye wuxuu ka deeqtoon yahay khalqigiisa xamiidun maxmuudun allahu la mahadiyo weeye ilaahay cashiisana waa loo mahadiyaa xamiidun maxmuudun amase xamiidun ilaahay kii ku mahadiyo weye macnaha ku sawaabiya addoomankiisa wanaagsan waxay la yimaadaan weeye zacma aladiina kuwa waxay sheegteen ow ilaahay kafaruu kufriyey allan yubcasuu inaan la soo bixinaynin zacmigan waxaa yahay idicaau alcilmi kadibanaa la yidhi ogaal in la sheegto iyadoo la been sheegaayo ayaa waxaa la yidhahda zacmiga la dhahaa weeye marka sidaas ayuu noqonayaa wuxuuna u gudbayaa markaasi laba mafcuul zacmadaanu oo jumlada allan yubcasuu ayaa waxay noqonaysaa sadda masadahumaa weeye masadal mafcuulayn weeye marka hadda nimankaan laga waramaayana ahlumakay ahaayeen waa tacaamo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhuusi sabab ayaa la leeyahay gaalo oo dhan ayaa maaragtay loola jeedaa alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala zacma aladiina kuwa waxay sheegteen kafaruu kufriyey allan yubcasuu inaan la soo bixinaynin oon bacsi uusan jirin oo qiyaamo sidii markaasi loo dhinto saas lagu baaba'aayo qul waxaa u jira hun ilaahay balaa haa wa rabbii rabbigayaan ku dhaartay latubcasuna waa laydin soo bixin oo waa laydin soo bixin uma bacdiyada latunabba-una waa laydin warami oo waa laydin warami bimaa camiltum maxaad camal fasheene waa la ydin waramayaa qul waxaa u jira hun ilaahay balaa ka-aale wa rabbii rabbigayaan ku dhaartay latubcasuna waa laydin soo bixin oo waa laydin soo bixin uma bacdiyada latunabba-una waa la ydin warami oo waa la ydin warami bimaa camiltum maxaad camal fasheen waa laydin waramaya waad adduunyadan ku samayseen waa laydin waramaa macnaheedu maxay noqonaysaa waa laydinku jaasinaa weeye wadaalika kaasina ayuu dhi ilaahay in laydin soo bixiyo camalkiina ina laydinku jaasiyo wadaalika kaasi ow dhi ilaahay cala allaahi ilahay korkiisa yasiiru mid ku sahlan weeye waa arrin ilaahay subxaanahu watacaala aada iyo aada ugu sahlan weeye faaminuu rumeeya u dhi ilaahay billaahi alla rumeeya wa rasuulii rasuulkiisana rumeeya wanuuri nuurkina rumeeya u dhi ilaahay alladii nuurkaasoo aanzalnaa aanu dejinay faaminuu rumeeya u dhi ilaahay billaahi alla rumeeya wa rasuulii rasuulkiisana rumeeya wanuuri nuurkina rumeeya u dhahay nuurku qur-aanka weeye alladii nuurkaasoo aanzalnaa aanu dejinay wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun alahu baadinka warqabaa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aanka rumeeya u dhi ilaahay oo alla uu soo dejiyey alla waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay daahir iyo baadinba ilaahay isugu mid weeye waxa la samaynaaye. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamada iyo axwaalaheeda ayuu ka waramayaa, iyo markaasi xaalati maa sida ay noqonayso kufaarta iyo muuminiintaba weeye. wadkur xusowdha ilaahay sayidku maxamed shaahuud yooma daan darafka ficil muqadar ha lagu nasbinayo ha la yidhi. wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin yajmacukum allahu idin soo kulminaayo liyoomi ljamci fii yoomi ljamci kulminta maalinteeda udha ilaahay. amase yooma maalin yajmacukum allahu idin soo kulminaayo liyoomi ljamci laa liyoomi ljamci kulminta yoomkeeda daraaddeeda weeye. hadda yoomu ljamac ayaa lagu magacaabay qiyaamadii aa loola jeedaa, waxaa loogu magacaabay lian allaha yajmacu fiihi bayna alawaliina waalaakhiriin weeye, min alinsi waaljini weeye, wa jamiic ahli lardi waalsamaa. ilaahi subxaanahu watacaala waxau soo kulminayaa dadki hore, kuwi dambo, jini iyo insi iyo ahlu samo iyo ahlu ardi kulli waa laisukina meesha se laisu tegaya. marka taasi waxa weeye ayaa yoomu ljamci loogu magacaabay. qiyaamadu waxa weeye asmaayadu waa fara badan tahay, isin walbana wuxuu ku tusinayaa, waa ku tusinayaa macno gooniya ayuu ku tusinayaa. markaasuu dhahay alle wadkun xusowdha ilaahay yooma maalin yajmacukum allahu idin soo kulminaayo liyoomi ljamci laa liyoomi ljamci kulminta yoomkeeda daraaddeeda, ama fii yoomi ljamci laantaa macnaa fii laga dhigo inta way ku banaantaa weeye. daalika kaasowdha ilaahay oo yoomu ljamcigaahu yoomu taqaabuni isku kelinti maalinteeda weeye. suuradda hadda waa sii lagu soo magacaabo suuratu taqaabun kelimadatan weeye. daalika kaasowdha ilaahay yoomu taqaabuni isku kelintii maalintiidi waaye. xataa qiyaamada yoomu taqaabunaa la yidhaahdaa. mu'miniinta ayaa waxay kelinayaan kaafiriinta weeye, biakhdi manaasirihim wa ahlihim filjannati low aamanu weeye, waxay ka qaadanayaan deginadoodii iyo maaragtay ahalkooda xuuralciinti oo markaasi low aamanu hadday rumay lahaayeen gaalada u heli lahaayeen. maxaa yeela qof kasta waxa weeye jannadana maq aduu ku leeyahay, naartana waa ku leeyahay. oo hadda sida xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam waa saxiix ahay, qof walba waxa weeye jannadana meelay ku leedahay, naartana meelay ku leedahay. qiyaamo markii la gaaro oo waxa weeye ahlu naarti waxay qaadanayaan kufaarti naarti ayaga loo abuuray iyo sii mu'miniinta low ay kufri lahaayeen ayay isku dhaxlaayaan. mu'miniintuna waxay dhaxlaayaan jannadii oo waxa weeye ayaga ilaahay u abuuray iyo sii gaalada iyo wixii markaasi ku sugnaay gaalada sii markaa low aamanu ay heli lahaayeen ayay isku qaadanayaan maalintaas. marka taasay waxay ku tahay yoomu taqaabun ay ku tahay, waa maalin markaasi waxa weeye wax la kala qaadanayo. waman yu'min ruuxu rumeeyo udha ilaahay billaahi alla rumeeya oo wayacmal camal fala saalixan camal suuban. waman yu'min ruuxu rumeeyo udha ilaahay subxaanahu watacaala billaahi alla rumeeya oo wayacmal camal fala saalixan camal suuban yukafir allah waa ka afturayaa canu isaga xaggiisa sayi-aatii xumaanyaalkiisa. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala maalintan adduunyada la joogo qofkii waxa weeye alla rumeeya camal saalixana la yimaada ilaahay sayi-aadkiisa waa ka afturayaa. wayukulhu alla wuxuu gelinayaa wanukulhu qara'ana waa jirtaa, laakiin mukafirna lasoo yidhaahdo nuun la israacsiiyo oo mutakallimka ilaahay laga dhigo. haddii kale wayukulhu alla waa gelinayaa jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, basaatiin oo filjannaati ah weeye. jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, jannaadkaasoo tajri ay direereyso min taxtihaa hoosteeda, taxta asjaariha wa qusuuriha alanhaar weeyaal ay direerayaan. weeyaasha afarta ayo aynu suuratul qitaal ku soo mari jirnay ayaa ilaahay uu ka waramayaa jannooyin ay dhex socdaan ayuu maaragtay ilaahay uu gelinayaa. khaalidiina xaal ihinkuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas abadan weligooda ku waaraaya. khaalidiina xaal ihinkuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaasoo dha ilaahay abadan weligooda ku waaraaya. daalika kaasina ayuu dha ilaahay alfawsu liibaan weeye alcadiimu oo weyn. daalika kaasoo dha ilaahay alfawsu liibaan weeye alcadiimu oo weyn. jannaadkaas ilaahay oo la galo oo markaasi lagu waaro waa liibaan weyn uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo liibaanka weyna aysan jirin. taa marka hadda waxaa looga waramay dadkii mu'miniinta ahay oo ilaahay rumeeyey camal saalixan camal falay, sida markaasi maaalkooda qiyaamo uu noqonaayo. marka hadda ilaahay sida qur-aanka caayada ilaahay ku diraarsatayo marki looga waramo mu'miniinta kufaartana loogaga waramo allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waladiina kuwa kafaruu kufriya udha ilaahay oo wakadabuu deeniyey biaayaatina aayaadkayna. waladiina kuwa kafaruu kufriya udha ilaahay oo wakadabuu deeniyey biaayaatina aayaadkayna qur-aankaa ulaa'ika kuwaasu udha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye, qolada cagtigooda weeye. waladiina kuwa kafaruu kufriyow ilaahay oo wakadabuu geeniyey biaayaatina aayaadkayna, ulaa'ika kuwaasow ilaahay asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye. khaalidiina xaaliyin kuwa ku waarayo fiiha, naarta dhexeeda ku waaraaya. wa bi'sa waxaa baas lahow ilaahay almasiiru, mirjic ayaa baas lahow ilaahay. wa bi'sa waxaa baas lahow ilaahay almasiiru, mirjic meel la ahaado ayaa baas lahow ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda naarta ayaa baas la weeye, almaqsuusu bidami ayaa maxduufaho, hiya naartaasaa baas la weeye. qofku naar galaah waxa weeye qof baasoobayo hooga weeye. maa asaaba min musiibatin ila biidni illahi waman yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shayin caliim. waadiicu llaha waadiicu rasuula fain tawallaytum fainamaa calaa rasuulina albalaagu lmubiin. allahu laa ilaaha ilaa huwa wacala allahi falyatawakkali lmu'minuun. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maa asaaba, ma asiibtow ilaahay min musiibatin musiibo, axad ma asiibto weeye ilaa biidni illahi, ilahay idinkiisa mooye. musiibo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, haddii ay dhacdo axad ay ku dhacayso ma jiro ayuu dha ilaahay ilaa idanka ilaahay mooye. qallaha iyo qadarka ilaahay walax aan ahaynin ma dhici karaan koonkan. maa asaaba, ma asiibtow ilaahay min musiibatin musiibo, axadanaa ku qadaran ilaa biidni illahi, ilahay idinkiisa mooye. waman yu'min, ruuxu rumeeyo ilaahay billaahi, alla rumeeya. yahdi, alla yaa hanuuninayaa qalbahu, qalbigiiso waxaa ilaahay ka hanuunayaa musiibadaas inuu ku sabro. musiibada way dhacaysaa, laakiin qofka ilaahay subxaanahu watacaala rumeeyey qalbigiisaa ilaahay sabar ku hanuunayaa weeye. waman yu'min, ruuxu rumeeyo ilaahay billaahi, alla rumeeya. oo markaasi waxa weeye u rumeeya musiibadaanu qalla iyo qadar ilaahay inay tahay u rumeeya, saasaa la rabaa. waxaa la rabaa musiibadan inaad u rumayso inay kamid tahay qallaha iyo qadarka alla ay kamid tahay weeye, saasaa la rabaa weeye. macnaha waxaa laga wadaa haleeyi qalbigiisu inuu ahaado mid mu'minan, inuu ahaado mid kulligi haddana rumaynaayo qowlkan, oo markaasi ah inay musiibadu ilaahay qalbigiisa qadarkiisa tahay. lama rabaa la yidhi qowl mujaradkiisa oo kaliya ina lilahi waina ilayhi raajicuuna, oo lisaanka farigiisa waxba karinaysaa layidhi. fadiilatu sabr, qofka saas lagu siimaayo cala lmusiiba ina lilahiba markuu leeyahay waa loo baahan yahay istirjaac in lala yimaado, laakiin waxaa la rabaa markaa saas u leedahay inaa haddana qalbiga aad ka ictiqaasan tahay waxaan dhacay qalla iyo qadar ilaahay inay yihiin, saasaa loo baahan yahay. ee lafdi mujaradkiisa oo aan markaasi ictiqaad la jirin iyo markaasi camal fal waxba tari maayo wey. yahdi, alla yaa hanuuninahu ilaahay qalbahu, qalbigiisa. wallahu allana bikulli shayin, shay la arka kulligiisa ilaahay caliimun, alle ku cilmi weeye. wax walba ilaahay caalim ayuu ku yahay, oo qof kasta waxa weeye sida qalbigeed uu tahay uu yahay ilaahay oo ogyahay subxaanahu watacaala. haddii markaasi ictiqaadkiisu saxiix yahay iyo hadduusan saxiixayn, alla caalim ayuu ku yahay. wallahu allahu ilaahay bikulli shayin, shay la arka kulligiisa caliimun, alle ku cilmi weeye, alle subxaanahu watacaala. kacasharkeena intaasuu ku egyahay. الله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.